یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانا چاہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے۔